بیگاش پمی شهید سر په خوب کې والدل پر هر پر هر بدن آیا د مشکو بیراتل پر هر پر هر بدن آیا د مشکو بیراتل بیگاش پمی شهید سر په خوب کې والدل پر هر پر هر بدن آیا د مشکو بیراتل پر هر پر هر بدن آیا د مشکو بیراتل یو زوم یو شهید و نغمنا نه هجران و یو زوم یو شهید و نغمنا نه هجران لا سنامی د یو با لدر غاړی تا وول پر هر پر هر بدن آیا د مشکو بیراتل لا سنامی د یو با لدر غاړی تا وول پر هر پر هر بدن آیا د مشکو بیراتل بیگاش پمی شهید سار په خوب کې والدل پر هر پر هر بدن آیا د مشکو بیراتل پر هر پر هر بدن آیا د مشکو بیراتل هغه جامې د وینو یې په تن ویرات ناست و هغه جامې د وینو یې په تن ویرات ناست و په مینا محبت یا د سنگر کیسا کول پر هر پر هر بدن آیا د مشکو بیراتل په مینا محبت یا د سنگر کیسا کول پر هر پر هر بدن آیا د مشکو بیراتل بیگاش پمی شهید سار په خوب کې والدل پر هر پر هر بدن آیا د مشکو بیراتل پر هر پر هر بدن آیا د مشکو بیراتل پشت نامی تر وکړه چې د څول دو آیا پشت نامی تر وکړه چې د څول دو آیا ول هغه د جنت کول مانې می والدل پر هر پر هر بدن آیا د مشکو بیراتل ول هغه د جنت کول مانې می والدل پر هر پر هر بدن آیا د مشکو بیراتل بیگاش پمی شهید سار په خوب کې والدل پر هر پر هر بدن آیا د مشکو بیراتل پر هر پر هر بدن آیا د مشکو بیراتل ککړې قربانی می د الله د پاره نوا ککڑے قربانی می دا اللہ دا پارا نوائی بیا کلا با اللہ دا شہادت مرگ را کول پر ہر پر ہر بدن آیا دا مشکو بیراتل بیا کلا با اللہ دا شہادت مرگ را کول پر هر پر هر بدن آیا د مشکو بیراتل بیگاش شپمی شهید سار په خوب کې والدل پر هر پر هر بدنا د مشکو ویرات پر هر پر هر بدنا د مشکو ویرات ویلی اپا ملگرو بندی ڈیر می سلام آیا ویلی اپا ملگرو بندی ڈیر می سلام آیا بیا وایا ورت وایا پا محشر بویل دل پر هر پر هر بدنا ید مشکو ویرات بیا وایا ورت وایا پا محشر بویل دل پر هر بدنا ید مشکو ویرات بیگاش پا می شهید سار پا خوب کی والی دل پر هر بدنا ید مشکو ویرات پر هر بدنا ید مشکو ویرات آخر یو الموحدا کشکی بیای وجوندن وای آخر یو الموحدا کشکی بیای وجوندن وای آخر یو الموحدا کشکی بیای وجوندن وای آخر یو الموحدا کشکی بیای وجوندن وای هاغ جوانی می بیا پر خپل دین قربان ول پر هر بدنا ید مشکو ویرات هاغ جوانی می بیا پر خپل دین قربان ول پر هر بدنا ید مشکو ویرات بیگاش پا می شهید سار پا خوب کی والدل پر هر بدنا ید مشکو ویرات پر هر بدنا ید مشکو ویرات پر هر بدنا